Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję. Zwyczajne cuda dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi. Sorry Boys na Dzień Dobry Dziś w Budziku, także z listy przebojów trójki. Zresztą do listy jeszcze wielokrotnie będziemy zaglądać, do ostatniego jak dotychczas 1844 notowania. No a jeśli chodzi o Sorry Boys, no tak zachęcałem, nienachalnie przypominałem o tym nagraniu, o tych wykonawcach, którzy może to i leżą na sercu, może i podobają się. No wiadomo, że to przecież przez taki pryzmat nieobiektywizmu też patrząc, no i... No właśnie, Sorry Boys. 4:04, pora na piosenkę dnia i rozpoczynamy przygodę właśnie z listą przebojów, bo przypomnę, że piosenki dnia lądują automatycznie w zestawie do głosowania na listę. Dziś Foo Fighters. Now Takie balladki lubimy, a dziś wielokrotnie Foo Fighters do usłyszenia w naszej piosence dnia, między innymi po 8:30. Coś mi się wydaje, że mamy kolejny utwór godny zapamiętania do naszego zestawu utworów skutecznie budzących za rok 2017. Ale do tego jeszcze wrócimy. Prawie 10 po czwartej. Ooh. No jeszcze ile to? Dwa, prawie trzy tygodnie i już kwiat jednej nocy. A, no właśnie. Alibabki to na dzień dobry dziś w budziku na chwilkę przed wschodem słońca, a na budziku 14 po czwartej. To czas, gdy od poniedziałku do piątku sięgamy po Państwa pierwsze sygnały. Zarówno mailowe, budzik@polskieradio.pl, jak i telefoniczne, 2273 i SMS-owe 71335. Jako, że kontakt z nami na trzy sposoby, to mówimy poniedziałkowe, trzy szybkie, ciach, ciach. Armia i niezwyciężony. No i szykuje nam się taki budzikowy alfabet przed momentem A, Libabki, teraz Armia i za chwilkę też zespół na A. Ale wcześniej Dariuszu. Pan Darek jako pierwszy z posterunku od Gałęźnego między Katowicami, Ligotą a Tychami, jako pierwszy dziś telefonicznie. 14 stopni, jeszcze jakieś tam resztki chmur. No ale dziś ma być w okolicach Katowic do 23 i ma nie padać. Jutro, a jutro to co innego. Jutro, panie Janek Kochany, jutro jutro to 26 stopni w okolicach Katowic i może przelotnie padać. Ale dziś pan Darek jako pierwszy telefonicznie, serdecznie gratulujemy. Na dzień dobry, SMS-owo z trasy, no jak zwykle zresztą tradycyjnie z trasy Szczecinek-Jarocinek. Pan Konradek ze Szczecinka, właśnie stały słuchacz z temperaturą około 12 stopni. Pozdrawiam państwa bardzo gorąco. Pierwszy sygnał SMS-owo i rodzynek, albo jak mawia klasyk, jak to było? Truskawka. Truskawka na torcie. Pani Kasia z Krakowa dziś jako pierwsza mailowo. Pewnie trzy szybkie nie zdążę, ale zgłaszam, że jestem, wstałam i walczę. No i bardzo proszę, i się udało. Więcej wiary. Pani Kasia z Krakowa dziś jako pierwsza mailowo. Serdecznie gratulujemy. 19 po czwartej. Za chwilkę powitanie nowego dnia. Trzecie nagranie na A, B, C. Proszę bardzo. nadziei zielonego snu. A ty tylko wokół siebie ma, a ty tylko wokół siebie ma, a swego minie tych miast. A ty tylko wokół siebie ma, i asfaltowe łąki. Kolejne nagranie na... Ale oczywiście, jeśli chodzi o budzikowy alfabet, a to do tego dojdziemy za chwilkę. 24 minuty po godzinie 4. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. No to na rozgrzewkę 3 z 10... Co tu się otworzyło? Zupełnie coś innego. No tak. Panie budziczku, mamy już czerwiec, a w kalendarzu otworzył nam się, no, mam zdradzać kuchnię radiową, otworzył się 5 dzień maja. Chciałoby się, chciało, żeby jeszcze tego dnia przybywało, że tak zrymuje, no ale jeszcze no, dwa tygodnie, niecałe 3 już dnia będzie ubywało. No, tak. 5 czerwca. Zaglądamy do kalendarza, przypominamy sobie te niektóre wydarzenia. Nie z 5 maja, z 5 czerwca. 156 dzień tego roku, to już dla uściślenia, to już na pewno, dla pewności. To już nie ma, że nie. W roku 1443 miało miejsce najsilniejsze historyczne trzęsienie ziemi na obszarze Polski o magniturze oceniającej na więcej niż 6 stopni w skali Richtera. Epicentrum tego wydarzenia znajdowało się na północ od Wrocławia. Największe straty odnotowano w samym Wrocławiu. Zresztą w Krakowie wówczas zawaliło się sklepienie kościoła świętej Katarzyny, no więc jednak bardzo silne trzęsienie w 1443 roku miało miejsce. 234 lata temu odbył się pierwszy publiczny wzlot balonu braci Montgolfier. Ogrzewany gorącym powietrzem, papierowy balon bez załogi ad astra wzniósł się na wysokość około 1800 metrów. Ten lot trwał około 10 minut. No i jeszcze jedna data. W roku 1948 dokonano zamachu na Roberta Kennedy'ego, amerykańskiego polityka, senatora, brata zamordowanego 5 lat wcześniej Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. To wydarzenie sprzed 49 lat. 3 daty na rozgrzewkę z 5 czerwca. No i witamy, poniedziałek przed nami. Słońce obudziło się już 7 minut temu, zajdzie przed 21, no a dzień przed nami jeden z najdłuższych i jeszcze rośnie, potrwa nieco ponad 16,5 godziny. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe dziś Walerii, Bonifacego, Juliana i Waltera. Was jeszcze wszystkiego dobrego. Przed nami poniedziałek, 5 czerwca. No i gonimy lato. Część lata, na rok, na miesiąc, na dzień. I blaszki oprawię, do wody odstawię, zatrzymam letnią zieleń. I w ptakach, i w kwiatach zatrzymam część lata, na rok, na miesiąc, na dzień. I blaszki oprawię, do wody odstawię, zatrzymam letnią zieleń. Thank you. wchodzi przy tłumianej jesienią tą. Hej, to konie lato, łap, łap, łap, łap lato. Bazy jesieni tym, tym latem zamienię na chlebem kwitnące morze. Mam część lata na rok, na miesiąc, na dzień. I w rąki oprawię, do wody odstawię, zatrzymam letnią zieleń. I w rąki oprawię, do wody odstawię, zatrzymam letnią zieleń. I w rąki oprawię, do wody odstawię, zatrzymam. Już żadna kawa nie potrzebna, się człowiek obudzi, rozbudzi, rozbudzi. No bo się jeszcze nie przyzwyczaiłem, że to już czerwiec. No i tam, i tam. 4:30. No a do kogo dotarło, że to już czerwiec? No właśnie, właśnie, właśnie. Lato, lato. Sobie uzmysłowimy, że za 2 tygodnie już lato kalendarzowe. No na razie piękny weekend za nami, choć z przelotnymi burzami. O tych burzach, o właściwie takich w efektach nawałnic, tak należałoby powiedzieć, szczególnie na południu kraju, jeszcze będziemy mówić, bo i połamane drzewa, i zalane domy. No ale oczywiście także pamiętamy o tym, że przed nami pogodny dzień, choć może się chmurzyć, i te ostrzeżenia synoptyków bierzemy sobie do serca. Na przykład w rejonach górskich dziś możliwe przelotne opady deszczu i burze, choć też słabe opady deszczu miejscami na krańcach zachodnich. W pozostałych regionach pogodnie i słonecznie. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany zachodni, ciśnienie bez większych zmian. W południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. No i temperatura jeszcze wyższa w tym tygodniu będzie pod koniec tygodnia i w weekend znowu do 30 stopni. W piątek, w sobotę. Jutro przelotne opady w całym kraju, a dziś no więcej słońca, jeszcze więcej niż wczoraj, a w dzień ma być od 19 stopni nad samym morzem oraz na Suwalszczyźnie. W centrum kraju 21-22, lokalnie w Łódzkiem do 23, podobnie na krańcach południowych. Najwyższa temperatura w rejonie Wrocławia do 24 stopni. Tyle od pana synoptyka. Pora na część od pana od muzyki. To będzie pierwsza część budzikowego alfabetu. Słuchamy uważnie. I to także nawiązanie do wczorajszej retransmisji koncertu Snowmana. To koncert zarejestrowany 1 czerwca tu w studiu przy Myśliwieckiej, a my prezentujemy państwu nagranie studyjne. Mam nadzieję, że po pierwszej nutce już będzie wiadomo, o co chodzi w dzisiejszym alfabecie. Czas start. Spadam z nieba, spadam z nieba. gdzieś na ziemię, w dół w stronę gwiazd. To nie ma znaczenia, jesteśmy tu raz. I w dół gdzieś na ziemię, w dół w stronę gwiazd. Ode mnie do ciebie niech pędzi się czas. SMS-owo w sprawie budzikowego alfabetu. Pierwsze nagranie już za nami. Gdzieś z tyłu głowy jeszcze te wydarzenia pokoncertowe. Snowmana właśnie. A drugie i trzecie nagranie z rzędu już za chwilę. 71335. Szukamy czegoś, co łączy. Trzy nagrania, trzech, troje wykonawców, choć jeszcze na sam koniec pojawi się zespół. Taki kolektywny skład też będzie wspierał ten dzisiejszy alfabet. Szukamy czegoś, co łączy tego wspólnika. Właśnie. Ciekawi jesteśmy Państwa rozwiązań, dopowiedzi, czegoś, co łączy. Przecież niekoniecznie musi być to właśnie, co zrodziło się w budzikowej Łepetynie. 71335. Nagrody, wyróżnienia, owacje, wizyty w zakładach pracy. Jeszcze się Panu przeje, to za chwilkę. 71335, drugie i trzecie nagranie z rzędu słuchamy, a my czekamy na Państwa prawidłowe, szybciusieńkie odpowiedzi. Poniedziałek, nie przegrzewamy się, żeby nie było żadnego przetrenowania. Łatwiusieńkie zadanie dla Państwa. Lokale. Przeczytałem przedwczoraj ogłoszenie ciekawe na tablicy ogłoszeń fioletowym flamastrem. Ktoś nabazgrał słów kilka, dziwna była ich treść. Niebo do wynajęcia, niebo z widokiem na raj. Tam, gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię Pan. Pomyślałem, to świetnie, takie niebo na ziemi grzechów. Nikt nie przelicza, nikt nie szpera w szufladzie. Pomyślałem, to świetnie. Spojrzałem na adres, lecz deszcz rozmył litery i już nie wiem, gdzie jest. Niebo do wynajęcia, niebo z widokiem na raj. Tam, gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię Pan. Gdy wróciłem do domu, gdzie się błękit z betonem splata, Babel wysoki sięgający do chmur, zaparzyłem herbatę w swym pokoju nad światem, myśląc, nic nie straciłem, pewnie tak jest i tam. W niebie do wynajęcia. są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię pan. Niebo, we'll be right back. zaczęliśmy pokoncertowo z Snowmanem i między innymi pani Kasia zdradza, że o, słuchało, oczywiście, że słuchało się koncertu. Bardzo się cieszymy, kończymy nagraniem z pierwszego miejsca listy przebojów trójki, tak właśnie w piątek było w notowaniu 1844 tegoroczny hymn męskiej grania orkiestra 2017, utwór Nieboskłon na miejscu pierwszym. 4:44, szybciusieńkie podsumowanie państwa odpowiedzi. No proste zadanie, choć pojawiła się informacja, że pan Budzik wymaga jeszcze przed godziną piątą w poniedziałek. No. Niebo, wspólne słowo, to od pana Bartka dziś bardzo prawidłowa odpowiedź. Dzisiejszym łącznikiem jest niebo. Nie mniej prawidłowa odpowiedź spod ciężkiego od chmur nowosądeckiego nieba pozdrawia pani Beata. Jeszcze jedna odpowiedź niepodpisana. Niebo, tak mi się zdaje, chodzi o niebo, raj. I raj z aniołami, też nie podpisane, ale prawidłowe. Tym razem niebo z pozdrowieniami z trasy Ścinawa-Barlinek za szybą 9 stopni. To od pani Ani. Brawa dla wszystkich z państwa. Bardzo się cieszę. Wyróżnienie, owacje, oklaski. To wszystko na stojąco dla tych, którzy brali udział w dzisiejszej konkurencji. Budzik wymaga przed godziną piątą. Wspólnym mianownikiem na pewno niebo. Także odpowiedź od pana Jurka z trasy Leszno-Wałbrzych. Bardzo się cieszę, że udało się jeszcze szybciusieńko odpowiedzieć na ten prosty poniedziałkowy, nazwijmy to kalambur, rozgrzewający muzyczne szare komórki. Dla pewności Snowman, Spadam z nieba, Robert Kasprzycki, oczywiście niebo do wynajęcia i przed momentem nieboskłon tegoroczny hymn męskiego grania. Na Budziku, no już na 14:05, jak ten tydzień pędzi. Bacznie patrz na moje ruchy, zauważ pewne tiki, zapamiętaj gesty, a w odpowiednim momencie wyczuj fałszywą nutę, zanurz dłoń we mnie i wyciągnij mnie na brzeg. Wtedy bardziej uważnie spojrzę na życie po życiu. Nabiorę poprzedniej opłaty, zapoznam się z tobą na nowo. Wyjmij z tych obcych ramion, nie pozwól zapomnieć, przyzwyczajaj do siebie, a w odpowiednim momencie uczuciem wyznacz granice, sprawdzaj, zapisuj, stop, mów kiedy trzeba. A jeśli zostanie czas, Ballady i romanse za 11:05 w państwa korespondencji między innymi o tym, że ciepły ranek, choć nie tak ciepły jak w weekend, no tak, tak, ochłodzenie pan synoptyk zapowiedział. Co prawda no to takie poranne, bo w dzień, jak słyszeliśmy, 19-24 nie jest źle. Sygnał od pana Pawła, bardzo się cieszymy, od drugiego pana Pawła, od Grzegorza. Bardzo dziękujemy za taki po prostu najzwyklejszy sygnał obudzności po drugiej stronie radioodbiornika. Pani Aldona też jest z nami, pani Kamila, ależ pięknie dziś. Dzień dobry z Torunia. Bardzo serdecznie witamy. Pani Katarzyna jest z nami z Katowic, z trasy na Górny Śląsk, do Małopolski, do Tarnowa, do Rzeszowia, wzdłuż A4 dziś pan Andrzej z okolicy. A ja myślałem, że 20, czyli jednak nie tylko sam pan Budzik się z kalendarzem wykopyrtnął, bo i pan Andrzej tak sobie pomyślał, że z tymi alibabkami to pan Budzik zaszalał. Już myślałem, że 24 dzień czerwca i że już początek nie tylko tego, co za oknami, ale i w kalendarzu. Myślimy o lecie. No tak, dogonić lato, hej, hej. Babia Góra jest tylko jedna i hej, hej, zawołuje pan Maciek spod Babiej Góry. Informuje 14,5 na termowskazie. Niebo chmurne, bezwietrznie, mokro, mży, a budzikowy, duży, dyżurny pies stwierdza dojrzewanie nasion traw. Królowa Beskidów Babia Góra znikła w chmurach. Pan Paweł z Łosic z nad szklanki z kawy informuje, że plus 15 to za oknem, nie nad szklanką. Pan Dariusz i stacja Sztum, jak zwykle, czy otwarta od 4.20. Na dzień dobry także pan Jurek jest z nami, o czym wspominałem, z trasy Leszno-Wałbrzych. Pan Wojciech z Tarnowa w drodze do Kozienic, a Tarnów mokry po wczorajszym deszczu. Za to plus 15 z samego rana. No i ukrony dla męża Eweliny, który już pracuje. To od pana Wojtka sygnał poranny. Troszkę zawoalowany, ale rzecz jasna, kłaniamy się tej porannej życzliwości. Jeszcze z Lublina pani Kasia mówi po prostu dzień dobry, a my odpowiadamy dzień dobry. Był niepozorny, brzydki i chudy, wręcz nieudolny, w rozmowach nudny, w obejściu prosty, prawie bez zalet, gość domorosły, miał jeden talent, on wciąż był sprawcą wielu ciąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż. Sprawcą wielu ciąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż. Panie Wojciechu, bardzo proszę. Naszego to wielkie dziwo, wciąż szukał sklepu, są wielu ciąż. Jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i jako nie mąż, jako mąż i jako nie mąż, jako mąż i jako nie mąż. Atrakcyjny niewątpliwie pan Kazimierz. Pan Kazimierz nie odezwał się jeszcze, choć od czasu do czasu otrzymujemy sygnały poranne. Bardzo się cieszymy, że państwo za wielką wodą też z nami przy internetowym radioodbiorniku. Pani Ewa i pan Piotr ślą te... No dla nas to już poniedziałkowe, ale w związku ze zmianą czasu to jeszcze dla państwa niedzielne sygnały obecności po drugiej stronie i radioodbiornika i Atlantyku. Zatem w związku z tą różnicą czasu także życzymy spokojnie innej nocy i bardzo dziękujemy, odwzajemniamy za te życzenia. Dobrego dnia, dobrego początku nowego tygodnia. Pan Grzegorz też jest z nami, no to dziś z samego rana pozdrowienia ze Swinton. Wielka Brytania też na słuchu. Dzięki trójce już jestem rozbudzony od 3:30 tamtejszego czasu. Pogodowo na dziś, no niestety kiepsko, brytyjscy synoptycy dają 16 stopni i deszcz, ale to gorące pozdrowienia, myślę, bardziej przebiją się niż te chmury i deszcz od pana Grzegorza z Wysp Brytyjskich. Pięknie, serdecznie za nie dziękujemy. Kocham cię. Uciekają myśli złe. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej.